Κοιτάς με μάτια που κλαίνε, μη μου μιλάς με χείλη που καίνε. Μη με πονάς με λόγια θλιμμένα, μη μου ζητάς να φύγω από σένα. Δεν πρέπει, δεν πρέπει, δεν πρέπει να σβήσει ο δικός μας ο δεσμός. Κι ας είναι, κι ας είναι, κι ας είναι, κι ας είναι ερωτάς αμαρτωλός. Μη με κοιτάς με μάτια που κλαίνε, μη μου μιλάς με χείλη που καίνε. Και μην ακούς τους άλλους τι λένε, αφού εμείς μονάχα δε φταίμε. Δεν πρέπει, δεν πρέπει, δεν πρέπει να σβήσει ο δικός μας ο δεσμός. Κι ας είναι, κι ας είναι, κι ας είναι, κι ας είναι ερωτάς αμαρτωλός. Δεν πρέπει, δεν πρέπει, δεν πρέπει να σβήσει ο δικός μας ο δεσμός. Κι ας είναι, κι ας είναι, κι ας είναι, κι ας είναι ερωτάς αμαρτωλός.